کے تو فائدہ کرو گے. ہاں جی نادر بات کر دیتے ہیں, ورنہ اکثریت ایسا ہی ہے کہ وہ آدمی کو ہو جاتا ہے اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. کام دے رہا ہے جی, ان کا جو مطلب میں سمجھا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو پتہ چل جانا چاہیے کہ دھوکہ دے رہا ہے, اثر آنا چاہیے اس کا, آدمی کو پتہ چل جانا چاہیے. اس وقت اگر پتہ نہ بھی چلے لیکن وہ بند ایک ہو اپنی بات انہیں لے آتا ہے تو لے آتے ہیں نا. محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم, پنجاب سے ایک آدمی آیا تبلیغی ساتھی جو بیان کرتا تھا لوگوں کو رلاتا تھا اور جماعتیں تیار کرتا تھا عوام کی علماء کی, اس نے یہاں پر ہنگامہ مچا دیا اور ساتھی ایسے خوش ہوئے کہ اس کو فکر کہتے ہیں. پھر اس نے کہا ساتھیوں سے کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں ایسے اس میں پیسے انویسٹ کر کے کریں اس میں. کہا ٹھیک ہے جی, جو ساتھی اس میں ہوتے تھے. السلام علیکم جی, نہ وہ تو شاید کسی اور کو تھا. ہاں وہ صبح کرنے سے جو صبح وقت دیکھے نا اس کا جی وہ ساؤنڈ سسٹم آج نہیں لیا ساتھی ان کا. جو پنکھا بند کر رہے ہیں آخری ساتھیوں کو ترتیب بتائی ہوتی ہے, اس آخری پنکھے کو بند کر رہے ہیں جی. ہاں لگانا چاہیے نا ساتھیوں کو ترتیب بتائی ہوتی ہے. اب ساؤنڈ سسٹم لانا جو ہے آج کے دن کس کی ذمہ داری تھی جی؟ عبداللہ صاحب کی ذمہ داری تھی ہاں جی, نہ اس کی تو آج تشکیل وہاں کی ہے. آج کس طرح ساؤنڈ سسٹم لانا تھا جی ساتھ آتے وقت, اس کی ذمہ داری تھی تو اس نے نہیں کیا تو پھر اس کے ذمہ تھا کہ یہاں لگائے. تو اللہ نے مشینیں اس لیے بنا دی کہ ذرا آسانی سے کام ہو سکے, ہم کیا کریں. خیر امیر صاحب خیر جی, دا خیال ہو جی تیر بیان نہ بعد بیا بند رہا جی ہاں جی, دا خیال ہو تیر بیان نہ بعد نہ برا جی خود بیا رکھ لیں جی. کیا بات تھی جی؟ پنجاب کے ایک آدمی، ہاں وہ تالا کا مچا دیا جی، ایسے بیان کرتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، ایسی جماعتیں نکالتا تھا، ساتھی نے کہا فکر سے کہتے ہیں ماشاء اللہ. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس نے چپکے چپکے ساتھی نے کہا کہ انویسٹ کر کے کاروبار شروع کرتے ہیں شراکت کا، نفع نقصان کا. مثلا سناولہ صاحب نے 100,000 روپے دے دیے، الطاف صاحب دیتا یہ تو سادہ لوہے میری دوست 2,00,000 دے دیے، تصیب صاحب نے 3,00,000 دے دیے، ہم اس مہینے کے بعد نہیں پیسوں میں سے 1,00,000 کے بدلے 5,000 روپے تقسیم کیے، 10,000 تقسیم کیے جی. ماشاء اللہ کے پیسے بڑے بابر کرتی تک ہوا ہے تو مال کا تو حال یہی ہوتا ہے، یہ نفع ہوا تھا میں نے کہا تقسیم کر دوں، 2-3 میں دفعہ ملا پھر ساتھیوں نے جو ہے تو اور بڑھائے پیسے، باقی ساتھیوں نے بڑھائے یہاں تک کہ 2 کروڑ کا سرمایہ ان کو پہنچا دیا. آپ کاروبار ہوتا رہا، پیسے تقسیم ہوتے رہے، جماعتیں نکلتے رہیں، مروے تلے ہوئے، الگ الگ چل رہا ہے، علماء کو جماعتیں الگ نکال رہا ہے، تالا کا مجھے دیکھے نا جی. اب آدمی دین کا کام کرتا ہے، دنیا تو قدموں میں آ کر گرتی ہے، بس ایک دن جو ہے تو صبح اٹھے ساتھی آدمی نہیں، پشاور میں نہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2 ساتھی تھے، کہ 3,00,000 تھا کہ 6,00,000 تھے، کوئٹہ کے برکت میں جا کے اس کو پکڑا. جب وہاں پکڑا کوئٹہ میں جب گئے تو پتہ چلا کہ یہاں ہے، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، کسی بازار میں ملا، انہوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ، پشاور کے بزرگ لوگ ماشاء اللہ جی آپ، السلام علیکم، السلام علیکم، میں آپ کے لیے گھر میں لاؤں جلدی سے، روٹ لاؤں جلدی سے. تو جون سے آٹا فوٹ کے لیے بس 6,00,000 کا رکھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، 3,00,000 والا تھا بچ گیا، اس نے کسی طریقے سے پکڑا اس کو اور یہاں پر لایا، پشاور کو لے کر آیا اور یہاں خوب پٹائی کی. تو پٹائی سے اگر اس سے پیسے جھڑ سکتے ہیں تو جھاڑو اس سے پیسے. بس یاسر نے کہا کہ وہ 2 کروڑ روپئے کدھر گئے، تو کہ وہ جو روپئے تم کھاتے تھے تو وہی تھے نا، میں کون سا کاروبار کرتا تھا کہ اس میں سے آپ کا تقسیم کرتا تھا، انہیں سے لنگر کرتا تھا، اسی سے جماعتیں نکلتی تھیں، اور اس کے بعد یہ بس جب ختم ہو گیا تو میں نے ہجرت کر لی، پتہ کہ رستے میں دوسری جگہ ہجرت کر لی. ہمارے سنگیت صاحب کو یاد ہوگا، پرانا ساتھی ہمارا ایک تھا، لمبا سا ساتھی تھا، صبح رہوں گا یہ باہر کون ساتھی پھر رہے ہیں، سے ملاقات کر کے آئے سین میں پھر رہے ہیں، تو اس میں کیا بات کر رہے تھے پرانے ساتھی، پرانے تقریب کے ساتھی کی بات، مارنے پہ اگر پیسے چڑھ دے تو پٹائی والی، ہاں اس نے کہا کہ مجھے مارنے سے پیٹنے سے آپ کو پیسے ملتے ہیں تو مارا پیٹے، سب کیا کرتے ہیں، قدر کریں تو اور خرچہ بڑھ رہا تھا، ہڈیاں توڑے تو پھر بھی خرچہ ہو رہا تھا. تو آگے دیوالی میں کرم ظاہر کریں وہ تو تھا، پھر بھی سالوں کا تھا اور فوجداری ہو جائے پھر تو فوری گرفتاری ہے. تو بس نے گل کیا تھا، میں صبر دل پر صبر کا پتھر رکھ کر اس کو فارغ کر لیا، یہ جس پر پہلے تشریح آتے ہیں نا بیان کے لیے ذاکر کا جب آتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں کہ روزانہ اتنی بوتلیں شراب کی جی اور ایک متا اور رات جو ہے تو تقریریں کریں گے اور وہ دھیان میں بھی جب آتا ہے تو اس میں بھی اتنی پی کراتا ہے کہ اس میں ذرا شواسی بحال ہوں اور اس میں لوگوں کو بلاتا ہے اور چھکے چھڑاتا ہے ایسا بیان کرتا ہے لوگوں کے لوگوں کو شم اٹھ جاتی ہے لیکن رات کو یہ تو بتا گزارا ہوا اور دن کو شراب پی لی ہے کہتے فن ہے بولنا کا فن ہے بولنا کا فن ہے یہ مہاراج مدان بی جگر صاحب تو بڑے اللہ والے آدمی تھے بیان کرنے کے دوران ایک پانچ منٹ میں لوگوں کو ایسے ہنساتے تھے کہ کشتیاں ٹوٹنے کا خطرہ ہو اور ایسے پانچ منٹ میں ایسے رلاتے تھے کہ عشقی بند ہوتی تھی اور درخواست صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا ایک حدیث پڑھی اس کو پڑھ کر ترجمہ کیا اور کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ جا پہنچے اس کو کر کے تیسری حدیث پڑھ لی اس کا ترجمہ کر کے کوئی غلطی نہیں ہے بیان لیکن ایسے قلب پر کیفیت آتی تھی اور ایسا آدمی کو اس کے بعد دل دلانی ہوتا تھا تقویٰ کی توفیق کو جینے کا آدمی محسوس کر لیا تھا کہ واقعی اس قلب سے نور مجھے نور کیسا ملے ہے واقعی ایک مقرر ہیں وہ بڑے نثر میں شاعری کرتے ہیں وہ ہمارے میں گاؤں گیا ہوا تھا تو گاؤں میں بڑا چکر تھا کہ ان کی تقریر ہو رہی ہے تو سارے گاؤں کے ہم نے کہا چلو وقت فارغ ہم بھی چلیں گے اور وہ تھا ہمارے گاؤں میں نقشبندی بڑے کامل بزرگ ہیں تقریر میں نے سنی واقعی بہت جوش و خروش تھی میں نے تقریر سننے کے بعد واپس آ کر صبح کے رومال قضا ہونے کا خطرہ ہو رہا تھا کہ اتنی دیر تک بیٹھنا پڑا تھا میں نے کہا پیر صاحب کیا تھا میں نے کہا پیر صاحب نے کہا ماشاء اللہ بہت جوش و خروش تھی ہم نے کہا محققین کے الفاظ بڑے معنی ہوتے ہیں جو یہ پرو چیز ہے نور رسول اور چیز ہے جی اور جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نور سرور ہے حضور ہے اور چیز اور جوش و خروش ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جوش و خروش ماشاء اللہ بہت اس لیے میں نے جتنی تحریریں پڑھی ہیں ان میں وہ تحریر جس کا جادو جیسا اثر ہے وہ قرآن اور پرویز منکر حدیث کی ہے اس کی تحریر میں جادو جیسا اثر ہے اور یہ جو ذکری فرقے کے بانی ہے اس کا کیا نام اٹکی محمد حسین اٹکی نام ہے کیا نام ہے محمد حسین اٹکی نام اس کا شاید جس نے تربت کے علاقے میں اور بلوچستان کا ذکری فرقہ جس نے فکر فرقہ ذکر کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں اور وہاں پر ایک بار ایک اور مراد اس کا طواف کرتے ہیں اس کی جگہ اور نماز نہیں پڑھتے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اس کے جو بیانات ہیں وہ اس بیانوں کو پڑھے تو آدمی کہتا ہے کہ اتنا زور ہے کہ لوگوں میں تمہارے سامنے حق کہہ رہا ہوں اگر میں حق نہیں کہہ رہا ہوں تو اٹھو اور میری گردن کاٹو اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور مجھے یہاں پر پھینک کر مسل دو اور میرا خون سب پر ہلا ہے اگر میں حق کہہ رہا ہوں تو پھر میرا کبھی ساتھ نہیں دیتے وہ. تو ایک اس کا اقتباس میں نے آپ کو سنا دیا. پھر سننے والے آدمی کے روتے کھڑے ہوئے. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی بات کو تو جان دینے کے. اسود رسی کا واقعہ کئی دفعہ میں نے بیان کیا, پرانے ساتھی مجھے یاد ہوگا. بچوں کو کہانی سنا تھا میں رات میں, تو رات کو میں نے کہا کہ بہت پہلے سنائی تھی حزبیر علیہ السلام کی کہانی اور تاروت رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کو بھولی ہوئی تو میں نے کہا تمہیں سنائی تھی یاد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یاد. جب میں نے پھر سنانی شروع کی تو کہا کہ حزبیر علیہ السلام نے کہا کہ ایک ڈنڈا میرے پاس ہے تو اس کے سائز کا جو آدمی ہوگا اس کو میں بادشاہ بناؤں گا, اور ایک پیالہ ایسے پانی ہوگا جب وہ آدمی حق والا آدمی آئے گا تو اس کا پانی ابلنے لگ جائے گا. تو یہ دو اعلان تھا. ڈنڈا تھا تو گھیرے ہوں تو یاد تو غیر ہوگا. کیسو دنسی کا میں نے کئی دفعہ سنایا ہے اور یہ بہت نادر واقعہ ہے. البتایا بندے آئے کتابوں کا تو مطالعہ کرتا ہی نہیں کہ یہ چیزیں سامنے آئیں. اسود انسی نے آپ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تین صحابہ کرام کی جماعت کی آپ نے تشکیل کی اس کے قتل کے لیے. یہ جب گئے تو ان کی منصوبہ بندی ناکامیاب ہو گئی اور گرفتار ہو گئی. جب گرفتار ہو گئے تو ان کو اسود انسی نے مشورہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا کیا کیا جائے. تو آخر مشورہ ہو گئے ان کو قتل نہ کیا جائے. اس نے گالیاں بکریاں بھیڑیں ایک قطار میں کھڑی کی اسود نسینے سے اور آیا اور ایک ڈنڈا لے کر سامنے سے ایسے لکیر کھینچی اور وہ ساری زب ہو کر گر گئی. کہ جب آدمی نبوت کے دعوے کی حد تک کفر و گمراہی میں جا رہا ہو تو شیطان اس کی اس حد تک مدد کرتا ہے. بدر کی جنگ میں شیطان سراقہ بن مالک بنی ثقیف کے بنی کرانہ گروپ کے سردار کی شکل میں آدمی کی شکل بنا کر آیا ہے اور اس کے ساتھ مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو پھر شیطان کی اس حد تک مدد کرنا لازمی ہے. اور جس وقت کے قریش کا مشورہ بیٹھا تھا آپ کے بارے میں فیصلہ کن بات کرنے کے لیے, اس میں جو ہے تو آیا ہے شیطان آ کر آدمی کی شکل میں بیٹھا ہے. ایک آدمی نے کہا ہے کہ اس کو اونٹ پر باندھ کر اونٹ کو ہانک دیں یہاں تک کہ اونٹ چلے, اور یہ وہ چلے سات دن تک اونٹ چلتا ہے تو سات دن میں کسی ایسے بیابان اس کو پھینک دے گا کہ جہاں یہ خود بخود ہی زندگی سے فارغ ہو جائے. تو اس پر شیطان نے کہا بڑے سادے ہو, جو میٹھی زبان اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے, کوئی آج کا آدمی سامنے آیا تو ایسی بات کرے گا کہ سارا آپ کے لیے سارا مسئلہ بھی آپ کا ختم ہو جائے. دوسرے کی تجویز, تیسرے کی تجویز, تجویز کرتے کرتے کرتے ساری کا رد رد کرتا رہا. تو آخر میں نے کہا کہ باہر حل یہ کہ ہر قبیلے کے ایک آدمی آئے اور یہ جب صبح کو مال کے لیے نکلے تو اس وقت سارے اکٹھا حملہ کریں اور قتل کر دیں, اور اس پر پھر جو ہے تو جو بنی ہاشم جو ہے یہ سارے عرب قبائل کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکیں گے. آؤں نے کہا ہاں یہ تجویز ہے. بس پھر یہ آدمی غائب ہو گیا. بدر میں فرشتوں نے نزول کا ساتھ لگے, فرشتے نظر آنے لگے تو اس نے بھاگا نے کہا انی اخاف اللہ انی اللہ مارا تو میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور بھاگا ہے. جنگ کے بعد پھر جب سراقہ بن مالک ملا ہے بدر کے بعد تو اس کو لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہو, اتنی تیزی سے اور اتنی ہمت سے تھے اور آخر میں بدر میں تم بھاگے ہو. اس جگہ میں تو تھا ہی نہیں, میں تو نہیں کرتا ہوں. تو اصل رسی کا یہ حال تھا. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس چیز کو دیکھا تو ہم نے اس کا تاثر دیا کہ ہم بڑے متاثر ہو گئے ہیں اس کے اس معجزے سے بڑے متاثر ہو گئے ہیں. تو بڑا خوش ہوا اس نے کہا کس طرح ان کے ساتھ لگو کام کرو, کھال وغیرہ اتارو, گوشت تقسیم کرو لوگوں میں. کہتے ہم لگے کام ہم کیا تو اس کو تسلی ہو گئی کہ یہ مجھے مان گئے. کہتے اتنے میں ہمیں پتہ چلا کہ نبی صاحب جو ہیں وہ ایک لڑکی بگا کر لے آئے. جھوٹے نبی صاحب جو ہے وہ ایک لڑکی بگا کر لے آئے. تو پتہ چلا کہ ان تین میں سے ایک چچزاد ہے. خیر انہوں نے کہا کہ اب مطلب ہم کیا کریں, اتنے بڑے مجمع کے آگے بس ہے کچھ کرنے میں, اب اس کے ذریعے سے ہی کچھ اگلا قدم اٹھاتے ہیں. تو یہ تینوں گئے, ہم نے کہا کہ ہم حضور کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ فخر حاصل ہو گیا کہ عرم نبوت میں ہمارے گھر کی ایک عورت داخل ہو گئی ہے. ہم نے کہا ہاں بالکل. تو انہوں نے اس کے ساتھ بات کر کے اپنا رابطہ کیا اور آنا جانا جو چزداد بھائی تھے, میں نے آنا جانا شروع کیا. ایک دن میں گیا تو اس نے مجھے نکلتے ہوئے دیکھا, جیسے اس کے نوکر نکلتے ہوئے دیکھا, تو مجھے نہیں پہچانتا. میں تو اس کی جو ہے نام نہاد عمر مومنین اس کا بھائی ہوں. کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے. کہتے میری عام درخت ہو گئی کافی, تو اس میں اس نے لڑکی میں جائزہ لیا. اس نے بتایا کہ اس کے محل کا جو فلانا کونا ہے اس کی دیوار ہے کمزور, اس کو توڑ دو تم اس وقت داخل ہوگی. اس وقت اس کی شراب بھی ہوتی ہے کہ دھو دھو کر گر جاتا ہے, اس وقت تمہارا دیوار توڑ دو اندرا ہو گئے, جو داخل ہو گئے تو ان کے سامنے اسلحہ خانہ ہے, اسلحہ وہاں سے لو گے اور پھر جب آگے آؤ گے تو میں تمہیں اس تک پہنچا دوں گی. تو یہ کہ آگے ہم گئے, ہم نے وہاں سے دیوار توڑ لی, اندر داخل ہوئے, اسلحہ لیا اور جب پہنچے تو اس نے ہمیں اس تک پہنچایا. اس کے بعد جب پہنچے تو آدمی ایک گوشت کا چودا پڑا, کہ بڑی بدن سیر کو اس کی اتنی تھی ہو کہ گوشت کا چودا پڑا ہوا ہے اور سر اس کا نظر نہیں آ رہا, شیطان نے سب چھپا دیا. بڑے کوشش کر کے آخر سر اس کا نکالا, بازو کے اندر سے کچھ کیا ہوا تھا اس نے, اور کہتے ہیں دو گئے پکڑا ایک آدمی سر پر, دوسرے نے ماری تلوار اور ایسا اس نے آوازیں نکالی جیسے کہ بیل. تو محافظ اوپر کے نظر میں محافظ تھے, وہ آیا نے کہا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. کہتے ہماری بہن نے کہا کچھ نہیں ہو رہا ہے, نبی پر وہی نازل ہو رہی ہے. بس وہاں گاڑ جا کر بیٹھ کے آرام. کہتے ہم نے سر جدا کیا اور جا کر کچھ چھال کر جب بیل پھینکا, جب بڑھ جب وہ تھے بنیادی سدور گرا دیا تو آگے بار پر کاٹ کر دیا. لیکن جی اب یاد سے جب واپس ہوئے تھے سال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے, لیکن قطر کر کے صحیح سالم واپس آئے. تو ایسا حد تک باطل قوتیں کام کرتی ہیں. میرے پاس ایک مولوی صاحب بیت ہونے کے لیے آ گئے, میں نے ایک وائف پوچھے حال احوال پوچھا, تو اس نے کہا جی میں جامع افسر کے واقعے میں خود تھا, سارے میرے سامنے فائرنگ ہوئی, آدمی گرے میرے سامنے. کہتے ہیں اس واقعے کے بعد میں وہاں سے نکل کر بس میں جذبے کے ساتھ چلا گیا کہ اب میں لڑوں گا, جن لوگوں نے کیا ہے میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. چلا گیا وزیرستان ٹریننگ لینے کے لیے, کہ وہاں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں میں چڑھ گیا کہ ان کے ساتھ کچھ دن رہا تو نہ تو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے, نہیں پتہ چلتا پاکستانی ہے. آدمی ذرا سمجھدار, اس کا مجھے خیال ہوا کہ میں تو ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں کہ تو اللہ ہی خیر کر. پھر کہتا ہے انہوں نے کہا کہ ایسی قسم اٹھاؤ گے کہ اگر میں شادی جب بھی میں شادی کروں گا تو مجھ پر میری بیوی تینوں شرط طلاق ہوگی. اس قسم کا خاص نام ہے کہ یہ جب کرتے ہیں اس کے بعد یہ ٹریننگ میں لیتے ہیں. ٹور عمر نے پڑا خسی کھڑی ہوئی لیکن بس بس بیا پک پا تو سب کچھ. تو اس نے کہا کہ میں نے دعا مانگنی شروع کی اللہ ہمارے حق کا حق کا مرض اپنا اتباع ہو ورنہ بات اللہ بات اللہ مرض اپنا اجتناب ہو. یہ دعا میں مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا. ایک طرح دل میں بات ڈالی کہ یہاں سے نکلو اور بس بھاگو. کہتے میں نکل کر بھاگ گیا. باقی جو دیو قید ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ان کا کیا ہوا کیا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے. کہتے میں بھاگ کر آ گیا. جب بھاگ کر میں آ گیا تو علم تو میں نے مکمل کر لیا تھا. میں نے علم مکمل نہیں کیا تھا یا علم مکمل کر لیا تھا. پھر جو ہے تو بعد میں یہ ان دنوں یہ علم میں تھا وہاں سے بات کرے. باقی کہتے میں دورہ حدیث تو میرا ہو رہا تھا. میں دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ میرے لیے ایسا راستہ کھول. تو مجھے دل میں یہ بات آئی کہ تم مختلف خانقاہوں میں جا کر جائزہ لو. کہتے میں مختلف جگہوں پر گیا. اس نے بتایا افغان جگہ گیا افغان جگہ گیا افغان جگہ گیا. اس کے بعد یہاں آیا تو یہاں میرے دل میں تسلی بار آ گئی کہ میں بیعت ہوتا ہوں. تو بیعت ہوا تو بتایا وہ زندگی سے. اب آپ بتائیں تو حق کو پہچاننا حق تک پہنچنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو حق کی پہچان کی کون کون سی علامتیں ہیں جی بتاتے جائیں ساتھی. بولیے سنا مت بتایا پہلے. اتباع سنت کہ حق والوں کو اتباع سنت کی توفیق ملتی ہے. حق میں کمی ہو تو ان کی زندگی کا جائزہ لے. کسی نہ کسی جگہ سنت میں کمی ہوتی ہے. اور کوئی بتائے پھر میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ سلسلے میں میرے ساتھ بیٹھے اٹھے ہیں اور آپ نے خاص راز کی بات جو میں نے کئی بار پہلے کہی ہے آپ نے سیکھی ہے اور سمجھی ہے. آپ پہلے باقی ساتھی بولے. حضرت ان کی باتوں سے اللہ یاد آ جائے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا نیکی کی توفیق بڑھتی جو ماشاء اللہ جو محققین اور راسخین فی العلم جو ہوتے ہیں علماء اہل حق اس کو حق سمجھتے ہیں. محققین کے ساتھ تعلق ہو اہل صدق کے ساتھ شریعت کا اتباع ہو. کیوں دور کے اہل حق نے اس کی تائید کی ہو. فیصلہ اس بات پر ہوا کرتا ہے. اس دور کے اہل حق نے اس کی تائید کی ہو. اس وقت میرے طارق لیمن صاحب کے خلاف مضمون لکھا تھا نا اپنے رسالے میں. چاروں طرف سے مجھے اعتراضات اور ناراضگی کی باتیں آتی رہیں. تو اس میں میں نے کہا کہ اب یہ ہے کہ یہ تنقید تو ہمارے ذمہ ہے. کیا کریں گے. اس دفعہ جب اس کے خلاف بہت ہنگامہ ہو رہا تھا تو ہمارے سارے میں اس کے آگے مضمون آیا ہوا تھا کہ اس نے طلبا میں گندی عورتوں کے مرکز کا خاتمہ کر کے وہاں مدرسہ بنایا ہے. جہاں گندی عورتوں کا مرکز تھا اس جگہ سے جا کر درس شروع کیا کیا کیا کیا کیا. پھر وہ عورتیں بھی کس طریقے سے آنے جانے لگ گئیں. پھر وہ متاثر بھی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم تو بتائے تو نہ چاہتی ہیں لیکن ہمیں کون قبول کرے گا. اس کے لیے پھر اس نے اپیل کی ہے اور ان کے شادیاں ہوئی ہیں اور وہ جگہ ختم ہوئی. یہاں مدرسہ بنے تو سب لوگوں کو خلاف لگا کہ ہمارا مضمون کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ مفتی جلال العابدین صاحب تشریف لائے پشاور. کبھی کبھی اکیلے بھی آتے تھے. اس دفعہ اکیلے آئے ہوئے تھے حضرت مولانا صاحب کے پاس آ کر ٹھہرتے تھے یا مرکز میں ان کے بیانات مختلف جگہوں پر کرا لیتے تھے. انہوں نے حضرت مولانا صاحب سے عرض کیا کہ آئی جی یوسف کے ساتھ, آئی جی جو ہے پشاور حضرت کا, اس کے ساتھ میری ملاقات کا بندوبست کرا لیں. تو معلومات نہیں کہ مفتی صاحب کے ذاتی تعلقات ان کے ساتھ. تو اس پر اس کے یوسف جو تھا یوسف اس کے مفتی صاحب کے ساتھ بھی زیادہ تعلقات تھا, مولانا شف صاحب کے ساتھ بھی زیادہ تعلقات تھا, بڑی قدر کرتا تھا. بعد میں اس ناصر باغ کی جائیداد پر شوٹ ہوا ہے کیونکہ یہ جائیداد اس زمانے میں انگریزوں نے مقامی لوگوں سے قبضہ کر کے ان کو دے دی تھی, ان کے خاندان کو. تو وہ اس کے اس واقعے کے سمجھیں کہ 80 سال بعد پھر وہ اس جائیداد پر شوٹ ہوئے. حالانکہ وہ آئی جی تھا, اس نے وہاں کھانا بنایا ہے, علاقے کا نام اپنے بیٹے کا نام بنا سرباغ رکھا, ساری باتیں ہوئی, لیکن یہ اتنی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں کہ آخر یہ دیکھا. تو مفتی صاحب جب ملنے کے لیے جانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ مفتی صاحب کا تعلق کیسے ہے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ ایس پی فیصل آباد تھا, اس زمانے میں لیل پور کے رسم ایس پی لیل پور جب تھا, تو اس زمانے میں لیل پور کا کعبہ خانہ ختم کرنے میں اس نے میرا ساتھ دیا. انگریزوں نے بڑے بڑے شہروں میں گندی عورتوں کو بٹھا کر شروع کرایا ہوا تھا تاکہ معاشرے میں بے رحمی پھیلے اور ان کے رخ میں کہ آج لوگوں کے اطمینان نصیب ہو, یہ بھی ایک ٹینشن ہے اور معاشرہ بھی خراب ہو, اس میں مسلمانوں کی جڑیں بھی کھوکھلی ہوں گی. اور یہ تھی ضلع مسلم ابین صاحب جب پاکستان آئے, فیصل آباد کے مفتی لگے اور انہوں نے کام شروع کیا, تو انہیں ایک اس مرکز پر کام کیا اور اس میں 250 خاندان تھے. ان میں کام کرتے کرتے کرتے کرتے یہ ساتھ لیتا رہا یوسف رضوی صاحب. کہتے آخر میں ان عورتوں کی شادیاں کرائی ہیں, اور 250 میں سے 200 کی شادیاں کامیاب ہوئی اور 50 کا تو ہم جگہ صحیح رشتوں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. 200 کامیاب اور مر کر ختم. جن لوگوں نے جم کر مثبت طریقے سے کارنامہ کیا ہے, کہاں کام کیا, ہم نے بڑے کام کیے. اور جو لوگ میں زندہ باد مرد آباد کی تاریخیں چلاتے ہیں, سر میں سن کے لیے گاڑیاں اسائل اسباب لیڈ ہو جاتی ہے, دن کا کام نہیں, وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور بڑی سی بات یاد آئی, سی اور موضوع تھا رشتوں کے ناکامیاب ہونے کی. ہمارے پاس کے بدالی کی بٹاری کہ یہ ایک بات ہے کہ دوسری. بہت بزرگ خاندان والے پشاور کے لوگ آ گئے میرے پاس. ایک خاندان ہے کہ لڑکی کا رشتہ کرایا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہو رہا. دوسرا لڑکے کے خاندان والے بھی آ گئے. ہم نے کہا کہ ہم نے رشتہ کیا ہے, کامیاب نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا میں جتنی محنت کوشش میں سوچ سکتی کروں گا. میں لڑکی کو بھیجتے رہے, اس کے ساتھ اس کی بڑی عمر کی عورتیں آتی رہیں, اس کا پوچھتے نام نے اس کے ذہن پر کام کیا کیا کیا. تو اس نے ہماری ساری کوشش سے اس نے کہا چلو ہاں ٹھیک ہے میں جاتی ہوں اس کے ساتھ. اب جو ہے تو وہ لڑکے پر کام کیا, لڑکے نے کہا جی اتنا خرچہ میں نے کیا ہے یار, میں تو ظاہر شادی کی ہے تو میں نبھانا چاہتا ہوں. خیر جی وہ کاغذات بنے امریکہ جانے کے لیے, اب اگیڑے پر گئے, اب اگیڑے پر لڑکا کہیں اور لڑکی کہیں اور, ہنگامہ بن گیا, پتہ ہی نہیں چل رہا. بڑی مشکل سے لائف کینسل کرائی لڑکی کہاں خیر دونوں کو نکال کر لے آئے جانا نہ ہو سکتا. تو آخر میں لڑکی کے باپ نے پیغام بھیجا کہ اس کی شادی پر میں نے 36 لاکھ لڑکی کی شادی پر خرچہ کیا ہے, شادی پر 36 لاکھ میں نے خرچہ کیا ہوا ہے, اور اب آپ بتائیں اگر یہ نہیں جا رہی تو میں کیا کروں, ذبح ہو گیا, ساری میری کوششوں پر پانی پھرتے ہوئے آخر میں لڑکی نے کہا کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جہاں انڈرسٹینڈنگ ہے بس میں اس کے بغیر اور کوئی بات نہیں مانوں گا. میں سارے ایک دوسرے کا منہ تکتا رہے اور بات ٹوٹ پھوٹ کے شکار طلاق. اور تو یہ جس ڈگر پر چل رہے ہو اس کے یہ نتائج معاشرے میں آ رہے ہیں, نہیں دیز آر دی ریزلٹس دا پیٹرن آف لائف وچ یو آر فالوئنگ. تو میرے پاس جو آتے جاتے ہیں اس پیٹرن آف لائف والے جو ہوتے ہیں بس پہ ان کو توجہ میں کوئی خاص نہیں دیا کرتا, اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمیں دبائی کو اس منظر سے ہم کنار ہونا ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. جن لوگوں نے اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالنا ہے, خود انہیں اس طرح کی زندگی کو لینا ہے, تو یہ جو مخلص مرید ہے اس کو میں زندگی بنانا چاہتا ہوں اور میری بات مانتا بھی ہو مجھے پتا اس کا, تو اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ 10 پاس 15-16 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا, اور یونیورسٹی کی طرف آئی ہوئی اور نوکری والی اور اس کے قریب بھی نہیں جانا, یہ پیسے کمائے کھائے ورنہ سر پیٹو گے دیواروں کے ساتھ سر مارو, بڑے شادی بڑے سکور پسند دے چبو سر دار خبر اکڑے بھوک ہونے کی ارکڑی بھی ہوئی بس کڑے بھائی. یہ بھائی آج میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ 80% عورتیں بطور ساس کے چڑیلے ہیں, حاجی ہیں, حجن حجن ہے, عمرے کیے ہوئے ہیں, تاجر گزار ہیں, ذکر اذکار کرنے والی ہیں, تلاوت کرنے والی ہیں, اشراقیں پڑھنے والی ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے معاشرتی لحاظ سے چڑیلے ہیں. یعنی عبدالقادر اور 20% جو ہیں پھر وہ صاحب ولایت ہیں, یعنی اور کچھ لوگوں نے بال گھروں میں ایسی عورتیں گزری ہیں, انہوں نے دیکھی ہیں, ان کے ہاتھ دیکھے, ان کی کرامتیں دیکھی ہیں, واقعی بلائے ان کی. میں اپنی دادی صاحب کو دیکھتا تھا, 100 سال اس کی عمر تھی اور چلتی پھرتی اور اس نے گھر کے معاملات میں ہماری والدہ صاحب اکثر سے یہ بھی نہیں پوچھو کیا کر رہی ہے, کیا نہیں کر رہی ہے, تم نے کیا کھایا پکایا, کچھ بھی نہیں. اس کے کام بالکل عبادت لگنا اور وقت پر کھانا کھانا اور آرام کرنا اور ایک سارے گاؤں کا دورہ کرنا, 100 سال کی عمر والی کوئی ایک سلام کرتا, 400 پلار زبان اگر پہلے شیو پلانی زوئے نظر نکلو ستا پلانے وہاں میں قتل ہوا تھی تو کہہ رہے پردار تک اس کے پاس ہماری ہسٹری آئی اس کا ایک بچپنا ہوتا تھا چکر لگا کر بس آ جاتا. تو اس کے لیے باقی اس کے ہم نے کرامتیں دیکھی ہیں, کرامتوں کو ضرور سے دیکھا ہم دونوں, اور اس زمانے میں بہت پڑھی لکھی عورت ہوتی تھی جس کو نماز کا سبق آتا تھا, بس اس وجہ کچھ نہیں. تیرے معاشرے کا حال ہے میرے بھائی، اب تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ کیونکہ بعض تلویزیوں پر بار کھلے ہوئے اور خون میں کب اور کیے ہوئی عورتیں اور نعتیں پڑھ رہی ہیں اور روضہ شریف کی اور ڈال رہے ہیں، ہم تو شکر اللہ کا کہ میں نے اپنے گھر میں اپنی برادری میں اور قریبی مریضوں میں نہیں چھوڑا اس کو، میں نے کہا یہ اس ترتیب پر تو یہ دین کو مسخ کر رہے ہیں، اس ترتیب پر تو یہ دین کو مسخ کر رہے ہیں، اس لیے جو ساتھی چار مہینے کے لیے چلے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو میں جاتے ہوئے پوری ہدایات دے کر بھیجا کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ تم مغرب کے بیان کی کوشش نہ کرنا، اس میں جا ہوتا ہے، اور برتن دھونے کا کام کسی کو نہ چھوڑنا کہ اس میں اصلاح ہوتی ہے، اور سب ساتھی میں اپنے افسر صاحب کی خدمت کرتے رہنا، اور اجتماعی عمل کے بعد انفرادی طور پر ساتھیوں کے پاس بالکل نہ بیٹھنا، کیونکہ جب انفرادی باتیں کریں گے تو یہ کہیں گے کہ میرے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، ڈش ہے، کیبل ہے، لامفتی نے کہا تھا کہ حالات ایسے ہو گئے، دور ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا ہوگا، کہ تو جو ہے خدا نہ خاصتا ہے انفرادی مجلس سے اتنی خطرناک بیماریاں کہیں لے کر نہ آ جائے، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا، اجتماعی اعمال جب ختم ہو جائیں بس لادہ ہو کر ذکر اذکار میں نوافل میں لگنا، اور جو کوئی خدمت کا کام سامنے آ رہا اس کو کرتے رہے، اور جو اجتماعی تشکیلیں ہو رہی ہیں خصوصی گشت کی، عمومی گشت کی، اس کو کرتے رہے، انفرادی کی صحبت میں نہ بیٹھتے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، تو جرب سے ایک مریض نے کہا کہ ہاں ہم ہوتے میں ساتھ بیٹھ کر رہتا ہوں، اچھی بات ہے بیٹھا کریں، کہا کہ مجھے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ گھر پر دعوت دیا خاندان کے ساتھ، نے کہا مسلمان کی دعوت قبول کرنی چاہیے چلے جائیں، وہ واپس آتے کارگزار سے میں جب گھر میں گیا تو جینز اور بوشرٹیں پہنے ہوئے بیٹیاں اور ہر کمرے میں بی سی آر چل رہا ہے اور گھر کی تو فضا ہی جدا تھی، میں نے کہا مجھ سے خطا ہوئی جو میں نے آپ کو انفرادی صحبت کی اجازت دے دی، اجتماعی کام تو محفوظ ہے کرتے رہنا چاہیے تھا، میں نے ساری کارگزاری لکھ کر رائبن کو بھیجو، ساری کارگزاری لکھ کر رائبن کو بھیجو، ہو سکتا ہے کہ شورا میں بات آ جائے اور اس پر مشورہ ہو کر بہت بڑا خیر کا آگے فیصلہ ہو جائے، وہ کرتے ہیں اس کو لے کر آج ایسی بات کی فکر پر کرتے ہیں سمجھدار لوگ، اس کو کرتے آگے چلاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ بات ہی میں نے سلسلے کے ضروری قرار دی گئی کہ انفرادی طور پر ان لوگوں کے گھروں میں جہاں پر یہ کباتے ہیں نہ جانا، میں جب باز آ گیا احتکاب کے لیے، میں آ کر بیٹھا تو اسے کہ احتکاب کے لیے تو میں آ گیا ہوں، بال بچوں کو والدین کے گھر چھوڑا ہے، تو میرے بھائی جب آتے ہیں تو ان سے گھر والی میری ان سے باتیں نہ کرے یا ان سے نہ ملے تو خفا ہوتے ہیں والدین، اور دوسرا یہ ہے کہ وی سی آر اور کیا کہتے ہیں کیبل اور ڈش ہے، میں کہ اٹھو اور فوراً بھاگو اور اعتکاف کو ترک کرو اور اپنے بچوں کو اپنے گھر لا کر بیٹھو، یہ آپ یہ بات اعتکاف سے بڑھ کر ہے کہ آپ ایک نفل عبادت میں آ کر بیٹھ رہے ہیں اور بچوں کو قتل کی طرف دھکیل رہے ہیں، بچوں کا روحانی قتل کر رہے ہیں، تو آپ کی نفل عبادت کا کیا فائدہ، بس یہ تلخ دین آپ ہم سے ہی سنیں گے اور جب ہم آپ کو سننے کو بھی نہیں ملے گا، کرنے کی توفیق اللہ دے رہے تو انشاءاللہ ولایت کا دروازہ کھولے گا، اور اب اس وقت کے بھی آنے کے حالات ہو رہے ہیں جب ہماری طرف باتیں کرنے والے لوگوں کو علماء اور دینی لوگ کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، یہ پاگل ہے، یہ دین کو نہیں سمجھتے ہیں. اس وقت کے بارے میں پھر کہا گیا، کہا ہوا ہے کہ بکریاں لے کر جنگلوں کو نکلنا اور وہاں جھونپڑے بنا کر رہنا، اور تب تمہارا دین محفوظ ہوگا ورنہ محفوظ نہیں ہو سکتا. پشاور کے دینی مدرسے کا محتمن اور محترم ہو سکتا ہے، حدیث کا استاد بھی ہو، شیخ العزیز بھی ہو، اور وہ ممبر سے جمعے کی تقریر کر رہا تھا اور میرے ایک مریض بیٹھے ہوئے سن رہا تھا تقریر. اس مریض نے آ کر تقریر کی کارگزاری سنائی کہ حضرت صاحب نے کہا کہ میں ٹیلی ویژن گھر پر لایا ہوں اس لیے کہ میرے بچے دوسروں کے گھر پر جا کر دیکھتے تھے. اے ظالم، اگر تو لے ہی آیا تھا تو اس کا انڈا کسی خفیہ جگہ پر رکھ کر کھاتا کیوں؟ تو اور تیرے بچے کیوں کھاتے؟ اس کا تذکرہ تو لوگ آگے نہ کرتے نا، اور اس کا فتویٰ تو ممبر سے جمعے کے دن نشر نہ کرتا نا. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، زاغ کا عقاب باز آنے کہ بعد کے ٹھکانے لے کبوں کے قبضے میں آ گئے. پام کو مدرسے دس کسان الاس کی دی شیخا پام کو یونیورسٹی اور پروفیسر حضرت بران شاہ سے عبد اللہ علو اسرائیل ہائیونڈ ٹائیونڈ کے داخلوں میں حضرت بران شاہ کی بات بتاؤ جی پلانیا پام کو ہندوانوں سر پاتے سے پنجابیان دی اخبل ویل تھی داخل ہوا تاسے پختانہ دیر خیر دگا سجنے سے کولنے پر عمل گا دوسرا کیا اس نے کہا کہ مولانا صاحب میری جی میں خزا اباسما چلے لے پا رہا مجھے پام کو اپنا نیا میں باسا تاسو خلے خزے چلو نا بغیر تھی نخی دی. یہ رہا امیر صاحب کی بات ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا. کیا لوگوں کے ماحول میں جدید اقدار ہے، جدید طرز ہے، وہ عورتیں چلو سے بہتر کے چلے بنا کر وہ میرا ہر امید میں آئی گی اتنی چھوڑا دونوں آدمیوں کے. میرا دوست تھا دوست ہے یہ مجھے کاروباری آ گیا اور ماشاء اللہ اس نے بڑی محنت کی، اس نے اپنے بیٹے کو دیندار بنایا اور یہیں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، پورا دیندار ہوا اس کا بیٹا اس ماحول میں. فکر تھی کیا نماز سبا نو ہے کہ نو ہے؟ اذان دو ماشاء اللہ. جڑا فریاد تھے میر صاحب، جڑا فریاد